Joatje! Hei, Jarbik! Si është puna, mjeshtër? Je lepur? Je lepur! Po, një lepur! Po ti kush drejqin kujton si e? Kush jam un? Un jam Sem von Shmen luftëtari! Ja kush jam, dhe jam më i madh në numër se ty, lepur dorzou ose vdis! Ej, prit një minut i von Shmen luftëtari. Kjo është toka ime e të parve, dhe në të vërtet, unë e dua të shumë. Dhe zgjedhja e luftëtarit nuk do të më largoj që këtu. Tani provoja po ta mbajti. Ashtu, atëre përgatitu për sulm. Gati! Gati! Gati! Aha! Zoti Armik! Gati! Gati! Gati! Tarishuni! Ti more rebel kokfort me gëzof, mba e mën do t'ma paguash! Ha! E kapa, e kapa, e kapa, e kapa! Filo të thuash lutjet, ti shejtan i vogël me gëzof, do të bëj cop e thërime! E, tani prapja fute kopt. Miru pafshin, lepu! Gjua e dje shpejt, po shumë e sak, djelosh. Gjojti e papritur, pa të shojmë se shqy të pëshma të gjyle! Një gjojti e shpejt, por shumë e sak, djalosh! Unë jam një luftëtar pas një armë. Nëse nuk i mundni, bashkohuni.